پر کل شہین سوا مال کرتے سوا ما کرتے رکم دا ہر صد جنا لاؤں دی اللہ سکتا انا مغادی دا غان دا زمین پورشی نکار نکی گی دا غان دا زدہ دا باران دا نیش نیش سے کن اللہ دا کامل رحمت باران نوورا یا اللہ مخلوق تا حاجت تے گرمین دا فصلن ضرورت تے اللہ نے ربان سے رحمت باران نوورا کل شہن ہندو این اقدار عالم الغیب آغا دانی ہوا جی کہ دا گیری پتہ دوتا کہ جن کے پہ ہر پناہ دا مخلوقنا والسحادہ اترگن پناہ سنیستے دے انو پناہ دے کنا معدوم او تستسو نو موجود سو نو دا سو ہوا لکل فرعون نیسا واسنو سو وارا کہ جن کے دے اللہ پاہو چنیستی اشتکی جبا اور سن بستی کی اپنی دن کے اللہ پر سرگن دو کہ موجود دی اہت مالی ادھیر رو ادھیر جاتے چت آل قدیر اور چت کے پر ذات کے المتعال اور چت کے پر صفات کے ذاتن صفات توڑ چتی برابر ایسا سنا شروع آئی اور لفتن یو اینا راتو کی پر زور آئی راتو مستغفن باللیل کہ پناہ کی دن کے جس پہ پتی دن کے اور روان دے درو دے اللہ کی جزیات ذکر کرو لہو مواقبات من بین یدین سن سے اللہ عالم دے پہر تو مدى اللہ جی یوبل پسیرات من کی فرشتے اوہ عبدی کے بندن آو جرس تو مواقبات یوبل پسیرات من کی یا یوبل پسیرات من کی عاقب روس کی توئی ما صرف ایسے مقرر دی دستے یو جی ادرو جی بلی سخو آگے بھی چرا عمال لکی زمان نقل و حرکت لکی اور ساگے بھی چرا دا اللہ کا فیصلے راوئی راگ فیصلے مناسب عمل کی آگے کی دی نارا عام رو اچنی کرا جی دو ملیکی خی پلا یو یو چپ پلا آگے حسنات و سیاد لکی باگی رو اچنی کرا جی بے حفاظت تپارا نیاکن وسی تون ملکن اتسی فرشتی مقرر دی او کدا نی لخت طفت حسیاتین عضوان عضوان نو شیطانان بی اسلی آدام اندام اندام که دنی دنی دیدی نیس سر حق وین که پیغمبر دایی کدا اللہ حفاظت نیه نفرشتو با دغت نے کے حکار کول تھا ادا محافظین مقرر دی محافظ محاق کے باتن لہو ببندد پارا دی یا لہو با اللہ با طرف دی با اللہ نے دی محاق کے باتن روان دی کنم و درست کنم افاظت کی دا مرد اللہ من امر اللہ افاظت کی دو دو تصرف دے حکم دا اللہ من امر اللہ بے امر اللہ یا من سبب یہ کہ سبب امر اللہ یقین اللہ نبدئی احال یہ پروقوم مائی کنیے ذکر کی کہے گا تو نقل حرکت سورو کا ویما جمعت جنت تبوزا جنت را کا نسو مطلب ہے کتا دا سیفت کی جنت کی لکھے نہیں نو جنت تو تلو لار دکانا پاگا لار بانی قدم اچھتا نو پستا ہی نبکار کیجئے دا معنی جی کہتے ہیں لا یغیر ما بقوم نبلی اللہ او حالت چپے و قوم بانی حتی یغیرو ترائے کی بدل کی دعا حال کی دے دو پر نفسنو نو جہل نا پوئی وا مجھے نو نو جہالت کیو نا پوئی کیو مجھے اللہ علم راو لے گو قرآن راو لے گو نیتان بزرگان عالمان پیدا کل اغو والا اوز در حالت بدلون ندا اوغا با منم اغیطا با غوغ دم اغیطا که اغیطا کوشش نکن خپل حالت پا خپل جهل پا پوه نبدلون بدعملی کنی کامل نبدلون اللہ بنده نوز گورا کهی که تی بگر که لا یغیر ما بی قوم بنده لی اختیار و که ده کسب جول و که ده اتنی تی قوانی بکار که اللہ بکار کهی حتی یغیروا ما بانفسهم لیڈر شروع کی پل حالت پخلا بدلوائے وہ بمالا کوائے میں بس متر رب کتنا حالت بدل کے حالات بدلی اوٹ مالا بس تاس اوٹ مالا رہا کہ پل حالت میں بدلنے کا سب اتنی جوڑ کے ہر رسول کلمہ امن آ گئی اللہ حکم بدلے فیصلے یہود یہودیان پاول قرن کی دس تحریف اور دمر تحریف جو تورات نو کلے لکدی زمانے کی کہ منیانو پوہانو دلہ کتاب تحریف کو اکئی ادمون کو اسم دمن کی لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم نو تخفل حالت بدل کے کنا قرآن تو گردا عقیدہ کیوں پا عمل کیوں نہ اللہ بستا حالت بدلی عقیرہ دو کہ اللہ دخل کو سر پا بعد سو اند سزا قوم نے کہنا پخل بعد و غلط بان کیوں گے عقیدہ دا عمل اللہ ارادہ کی سزا دور کولو نیسے رول دائے لا مرد لہو لا رد لہو نیسے گزد رول دائے انیسے مخلوق رسول اللہ رنوال انقلاب اللہ ذرا علم زان پوا کا انقلاب ہمارے طرف اول ذکر کے دلیل نہ خالق بہر سے زین نارے کے آسمانوں ہوئی زمکی ہوئی بکی ہوئی خالق دار سے زین پیدا کے ان کے مدین کے گیارہ مسئلہ را وسلا خالق کو یم جو قالم پہاڑ سے زین اور جو دین ذکر کر لہو مواق کے بعد ساتھین کے تندون کے غار سزائن مجھے عرص کی لیرے تو مضبق خوف و تمان اب بدلن راہ سن کے پہر سکے دائن ہو جا تو سب دے سب دے ہر رار اٹول زمانہ دیئے دن کی جمع پاکی بیانی مستقی لکا لہو دعوات الحق رسمان اللہ اگر تیغار انگیر ہے قرآن کے دائر جم بڑھتے نہیں دو حفاظت کی دے بندہ من امر اللہ نصر کی ارادوں کی اللہ دے قوم سر دے تکلیف و سزا اور کھولو نیچے کر دو جی اور دا سزا دے کہیں کہ ارادے کرے گا کبھی تیرا سرے کری اور میرے کہیں راوس دے ملک کے دمنے کے چار سوروں کو سلام رب دلہ اور اس سے دولرا سواد اللہ نے نوال سکھ ساتھین کے احتیار لگن کے اولا انقلاب اللہ را ولی سب دے ہر را و دے حمدین اللہ دے چخی چاستا برق پلق تا اسمان پمین کے رزمی کے اسمان دے پارا دے رولو مسافر ہوئے دے رہے پا دے سن غنی دارو پسل بائنے تندر لگی درنگلا و تمانا پتما کی باران بوشی دے خیر مددی سرا دادرز گزراسی پورتکی اللہ اور یہ درمی پر باران اور یہ صدق باران دے کنا او کل باران مرے دے اور یہ مرے دا او کل دپان دپان سنی باران تنی شروع سی آبیدے شروع سی پورتکی اللہ سب دے اور راب اطول اجمان ایلی اللہ ہوئی طول دے اللہ نے دیئے دن کی ادھے فرشتین دلیل فرشتین اللہ تصویر دینی پاکی دینی راب رضی بطن سبحان اللہ الحمدللہ تاثر سبحان اللہ لا الہ الحمدللہ الا اللہ عقیدہ دے جوڑا فرشتوں نورم دیر دا اللہ نا پاکی بیانی ورسل الصواعق علیجی اللہ پریجی اللہ تنجمنا نور سے چاہتی جگوڑ رسول او دو اجاجلون فی اللہ خبر اکر کی ببارہ توحید دا اللہ کی اللہ لئے کے اللہ پا عظمت کے لا الہ الا ہوں کے خبر تیری کے غلط علم جی وہ ہوا سجید المحال اوی کیا آگا دے یہ سخت طاقت والا قدرت و قوت دا آگا دے وہ ہوا سجید او دگری کے خلق پا توحید دا اللہ کے او پا علم و قدرت دا اللہ کے نور و لنسی تو یو دو سبقوں نے ختم سو یو خبق خالق دار سزین اللہ ہوئی عالم پہر سزین اللہ ہوئی لیکن کے راہر سے رہن اللہ ہوئی ابدن رہا اس ان کے انقلاب رہا اس ان کے ذہن و متضرر رہن اللہ لا الہ الا اللہ اطول اللہ ما تجی محتاج ازما عبادت کی لہودا وطلق لا الہ الا اللہ جو مخر خبر کر کی کہ توحید اللہ کے دائمانی خالق اللہ عالم اللہ حافظ اللہ واقدار اللہ دا فرشتے معبود اللہ وهم يجادلون في الله اب يوم دولا خبر تركي توحيد دا الله كي نبي سخطا غطوالا لهو دعوة الحق خاص دا الله دبر نفق لهو دعوة الحق دا اصل اضاف صفت موصوف مضاف مضاف لك خاص دا الله دي من باب اضافة الشيء الى صفته كبير من باب اضافة الشيء الى صفته اصل لو لہو دعوت حق لہو لہو دعوت الحق جو اللہ را چرب کو مصیبت کی فریادین کی بالکل کرا نور چالنا نیخصہ سرطر لا لغیری لہو دعوت الحق لا لغیری لا الہ الا اللہ اوانا چتا سورا میں جواب کی دا خلق سواد اللہ نا اے پریخے دے نیسی قبل دول ایسن لاست جیبون یلان بسائن قبل اول نیسی کورے دول آراد دو پاجتین کی دیسن اس دل نیسی در کورے نوری کچھ رہے لیونیا دریا پغارا ناسے اوبرا سے اوبرا سے نرج خلیلا لاست براخل خلیت بیتے گا بیتے رائی اللہ تباسو تتفائیم سنو اللہ قبل لیسی دمرا نیس ماتا نیس قبل ویس نیس قبل لکا دے غرون کی غرون کی ادواء ورغوی اوبوتا چوب ارسی اخلیتا عدیدی اوبا رسی دن کی خلیتا ادواء لسنیو دے کلی راخلی نا چو خلیتی واچے اتیری کی اگر کدے اسین پغار ناستے اسی تو خلیتا نرا اسین اتجے بئی اور تجے وپاتی دلشان تری مخلوق تکی دے آواز کئی نہ پلاس بدل سرانسی آسے پچے دو باسے ایسے وما دعا الكافرین الا فی ضلال نگے گا فریاد بدے کافروں غیر کا لیکن تو تباہی چلا کچے گا وہ تو چیز و باسی اور اگر اللہ رسی اور بچہ تو چیز و باسی نگے گا چہرہ دے دو ادا فریاد دے دو بلتا الکافرین بجی پا الاسلام کافر اللہ فی الظلال لیکن نوچے تو بالکل برباد ہے تباہی کے تو دو دوسرے حساب کیجئے تو رخ بولو اور کن تفیر ہے اکرلہ جاتا سنیے کرے کنا الکافر ہے تو وہ الاسلام سر کافر بجی دلیل نمون کر دا چی خالق اللہ دے آواز بلتا کئی دا چی عالم پارتا اللہ دے آواز بلتا کئی دا چی جمع ساتین کے حفاظت کین کے اللہ دے آواز بیا بلتا کئی دا چی ادنین بدنین راہ سین کے اللہ دے آواز بیا بلتا کئی اور دا چی فرشتو دربار دیر اللہ بنی سے ادیا دے آواز بلتا کئی نمی دے دا چی لیات دے کافر ادھے سور کافر لیکن دے تو تباہ دربار دے چی جان رکھے جی دو حتم سے درے میں خبر للہ اختیار دا اللہ دے حکم دا اللہ تا تعدیل آت اس پاسمانی کی دو پر مطا پخشالے اپنا چاہ رہی صد زید اخلاص ایماندار انسانان ایماندار پیریان او فرشتے اور صف چاروں نا چاہ رہے تھے غوج خیرے جو ہمی دے اس منگا چار دے نا چار پغار دیتا ہے خیرسی کے لکو اسمات تو کی بارہ نیچے ہمیں نہ چار مانگے تک ہو گئے کرے کچھے لکو اللہ تو ہو کر ہمیں جس کیار کرے چاہیے سے مخلوق قانون ہندا دے بطول دا اللہ تا دے تو انت بخش آلے سلمت برائی اسوری کے دو جلو بدو ہو والا سوار سہارا دے گا ہر تو چیرے پر سوار نیچے قابو کرے بستے رنا دے دے بجلے دا برق دے دیوی دا دے لائتین دا چرارا دیکھو آوا نصور بدیا خواہی نو مخالف مقابل طرف تا بدی سورے جی مجھے ازان تو گو رکھانے کے سورے دے سومر دے ترناوا روز رگم رما سورے ردا رکھنے را سور سے پہلی چلی بانی راجی با راجی والے سر بانی کو نہیں دی دمر دو گسما دیو نا دیو ولی اللہ نا سر ولی اللہ جور سو دمر دو گسما دا سور مجھے منا کولا سن کہ رما سورے دے سر زما عمرائی اجیاد کنی پہلی خوزا بس کارے گم بد مورکے گم تے نکو دیو دانا طرف اور را دانا طرف اور نو پدی طرف باندھے گور سور ریا سے چلے چلے سر کے پاس رہ گیا رسی مجھے دمرو گدما دا گزما کار نو کنا نو گول باندھ تا غیر کی دا خور سور کنٹرول نہ کرے دا سور ہو جی تین کے کنا نو تو سور نہیں سی تین بولے دا تے کی را او دا سر اپنے کے سو لو دوارا بد سور دا گا پکڑ دے کیو دا قبضہ کی نو نو تو خور سور نہیں سی تین بولے مطالبہ سی دے کی خور باندھ سی قابو بولے سلام سورے خلق بھی کتابوں نے لکھل پدے پیدو خبر بانی کتابوں نے لکھل سورے اونے کی چلو سو سورے نونے کی چلو سو کہ نو نہ ہوا کے دے رہا بہت اللہ زکا نور نور سورے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ کورم سپوگمے ہوا سوچ میں نے تو خپل پہ کار باندھی فاذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا ساتا جو سر سن رسول کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری سورہ تمہارا موقع تل کو میرے سلام رہے نو سورہ نو خدا سے اعلیٰ دو کلے کی سورہ کا نسل گندے دنوں اور تو خبران رہا بدی بنیاد باندھے پوری دماغ لوگ اگر اسی کنٹرول کو لو کوئی مر رب السماوات والارض پالوں کے اللہ دے سن کی خالق اللہ نبیہ پالوں کے انگے اللہ وائے سوگ دے پالوں کے سنگے ان کے داسمانوں اور درمہ کے داسمان تربیت سنگے کئی دزمی کی تربیت سنگے کئی نزماز کا تربیت سنگے کئی نبیہ دارہ کہوا کی تربیت سنگے تھی یہ تربیت ان کے فرق نہ دے رب العالمین دے تربیت کی مختلف دے قدی معنی بائیں دار کا سردار مناسب تعلیم کو ان کے تربیت ان کے مخلوق مدا رب السماوات والا سوک دے رہے وہ اللہ دے نہیں بل جواب ہی نہیں کہنا اللہ جو تو این سے تاسو سوا داغنا اولیاء زنوار دو فائدے دو نقصان اختیار آواز تکو دعا تکو اختیار نگری دو خور نفسون دو پارا دو فائدے دو جتی دو حسرو رو سرو ولا ذر رن دو نقصان ویتا اے برابر دو لن دولی دن کے یا برابری دی تیری ورنا لن دی آسوب کہ دو دعوت الحق مسئلہ نمانی غیت آواز کی دے دے کون دلیل نورن دے ورن دا دے توبورا دے پنکی جبان عملو کا کنی پیر ساتے دینا دے آگا چھ دے رکھا سوچو کو چھ دا ہر سا اللہ کے جینم خاص اللہ تیم راو سید اللہ اللہ رامدس صلی اللہ اغتا والکم اغتا نہیں سیجا دغتا کم ادورا مدد کیا رکھو ندا دے ورن بسن تل بسیر بلے دینا کافر مومن یا ملا ابر سن ملا افار سن اے برابری جڑن لک عام مخلوق اے برابری کی دینا لک اللہ ہر سو تا حاضر دی ہر سو تا ناظر کے سرگن دی سنیت کی سے اے برابری کی تیرے بی دلی رفا بری ون نور رنا پختانیم بھی کہیں ایسا بالکل تیرو کے روان دے مانا سو غلط روان دے بی دلیل روان دے خبری پر وقت نہیں دی ندا برابری جی ندا برابری جی حلی صلی اللہ علماء والبصیر بس انتا ام جعلو للہ ام من قطعا بل اجعلو للہ بلکہ دین را جاتا اے جنگو اللہ سر سرکان خلقو کا خلقی رج کئی کیا غم کو پیدا کری گئے کہ پیدا کرو دا اللہ کری بھی پیدا کری بھی مشتر ہے نسنگی دا اللہ سر شرکوائی اتا سادانی سی رہے کنا نور کو اللہ جو کرم وہ گن لالا لوگان رکھے نور اللہ جو کرم وہ داستر گرا رہا پور بابا رکھے دارا رکھا کے نیچے والے نور کو اللہ جو کرم وہ جند تیرو لو خون بارا تھا بند کئی نسی ویلے منی نہ ویلے نسی ویلے تو بند کئی اللہ نہ کرے اللہ خون اس کرے اللہ خون اپنے لیے بل پس گئے اے جنی جو اللہ سر سدار جس کو ان سے پیدا کی ہے کہ پیدا کر اللہ وہ تو بل منم قانون تو بل ویلے منم ذکر یہ قانون سب لے گا پاکستان پیدا کر لے اور ذکر کے لیے قانون سب لے زمنگا روزی بھی مارے اگر سمجھا پیدا کری زمنگا درو درو کیا جنا رہو کیا جمواری رہا وہ جمع رہا وغیرہ پیدا کری دانشیری کی قول والا اللہ ہے داخل ہوئی کہ دو بولا اسباب کے انتظام بکے خدا سے کئی دے دے اور اصل اثر بہت کے پیدا کی دانشیری صلح خوب کا خالقی نبیا کی گڑبڑ سے پیدائش کا جوڑو خدو باری دا اللہ جڑ کے خدا پکے سینے تر کری دی دا اللہ جڑ کے خدا پکے تو یہ قانی ممبر کری دی اور دا پلان کی کری دی کبھی ہو زبان تو سے اختلاف اور سے گڑبڑ اور سے انتشار رہ گیا نکولی سیدھا قانون جوڑی باران چیری مثال ہوئی ورئی باران دس مان طرف باران روان سیا اوجنگ قدر داد دعوت الحق مسلط بیا اور صحیح تیر قبان جی لے لیتی ڈال کا باران کی پجلن وری گی جو دعوت الحق مسئلہ کی بیان ہے تجھے عنوان اللہ دے دار سے پیدا کر ان کے ساتھ کی ہوا ہے باران اللہ دے ان کا جو ہے ان کے اللہ دے ان کی تقسیم ہو ان کے سے سن تو برسان باران ورد اللہ دے پو پار سو دیا باران ورد اللہ دے دار سے ساتھ ان کے دیا باران دے اللہ دے بدن رو سنتے عالم کے دیا باران دے اللہ دے جس مخلوق تین وریجی و فرشتے دا دیا باران دے مجھے دا باران وریجی فسارا تودیتن روان سی تنگی روان سی وادیانی باران و بروان سو باران وریجی وریجی نو بدل شروع کی فراون روانی نغت دا غل لگی نغت بلغت تزی نلولی تنگی روان سی تو مقبانی خورو نرازی سارا تاولیه تنگی قدریا و از خوف بل اندازه مناسب دیر و لگ ندا چی رو تکی فاحت مالا سیلو زبد رابیان نبار کده سیلاب زگون زد رابیان پوچت پسر بانی زگون طول پوچت پسر بانی روان در لولوی تک طول فریتی نیریدی دپان دپان مجھے تو گو رکھنا کہ جو قرآن باران وری گی تو ظلم باندھی مزونوں کے سیلاب روان سو سارا تو دیا تم کا قدر ہے چاہے دیر سے دکھ لو نو لو سیلاب دے لو تنگے لگی دکھ لو نو لگ تنگے نو دا لو تنگے اڑی کے تنگے کے روان سی مزگن سردی یا پدے کے ماران لڑ مارا نہیں گی پدے کے خسا کمی یعنی جس گرگن ہو چت کر لو کہ اس بڑے دیو سا گی گی رات ہی بات دائیں سو ہو دائیں سو ہو تو وہ گوڑا تو سو دا کیسے کیسے صبح کے ماران پسند تھا گزار بدر کوئی صبح کا خساک پسند تھا اگر ٹول کا لگ اس طرح محنت کرو پتا ہے گا والا خساک رائے گے کا چوک سو نجاوت اور والا چار بجے کئی زبردر را دیم زگون پخلا رو رو گیر تکی رو رو غاو تکی نچراو تی سیلاب پا کمیسی زگون ختم شو رساف و بو پاگے کے پارساف و بو کی بیا گورا شگو بیرا اوڑی لکا دیر زمانہ کے نباجی بری سی سیمتو اور شگو بیرا اوڑی پاگے کے بیا قیمتی قیمتی کامی برا گلی داو پا کی سمرا لکا غرون کی راجی دا سین کار راجی زیاد سی پس اکال کے نصر زر راولی سر زر اس بم جو سو ترگار برا گے پوری بنی نو پکاتے اوڑے کی جن شگو پی اوڑ دی جی پانا سی مرکی که داسته که نو سین بروانو نو کلیان ده کلاس نا ده کلاس نا دلان دی کلی دی ده کل سوی ماولی دی دروازے لگی لڑی پاتی کی لٹولی گرانی برا ہوئی برسن پہ سیلابی کے متی زبردست را دیا زگونا ختم سی فساد خلق طول کی ماران نہ مانن مڑ سی یا سی ختم سی سنتے وہ پاتی سی اب وہ کدھر نہ متی جیزونا پاتی سی تو قرآن دا باران ہوئی نو پاتی سے سر دری سری اکیمتی مل گلی سری پاتی لہو دا تلاک دا پاتی اور کس طرح سے اللہ تدونی باسی خبر تو سمجھ لگی رائے سجیو روم جسین اللہ تباس کے تفائی روم پاتی کی جی بلے کے بلوڑ کے پکے پور کے اگر پارا لسن دکالی اور دوری سی یا سامان زبدن زجر زبدن مقتدارا تنکیر دو دن سیرا خبر میں کسی ہے زجی پا تم کے خلق سے بڑوڑ کے پور کے دپارا تخائص اور ضرورت کسی سے جوڑو لو ارے کم زجر نسلو پشانت دو بولا زج نو آغا زج زرگر اخوٹ کئی چکوٹی کی یا کسی کی اخوٹ کئی زج سر کسی بیانی کہ تو تیزان پو کے زگ دے دا پائے دے نرے تے پاک پلا لے کائے نسوڑے ستا کی دے کے حضرت کسی زگون پراتے دی زنگون پراتے دی دا زگون زنگون دے لے نکلا دا فائدے خوا قیمتی سے لے آتی دا صافا او دا سلطہ یقین و باور ترن پا اللہ بانی کام مزدبد و فیصب و جفان ہر چیز زگ نا خلاص بلکل فائدے جفان بلا فائدہ راوا کے فیگر سے خلق ہوتا سرو سکین پاتی سے دنیا کے آ کے فیگر سے خلق ہوتا بجری سول اس دا بلد پڑی کی سورو سے ہے کنا اور نارا سے تنگیرا سی خرکاران خوشحال سی ہے دانور خوشحال سی مزدور کار لا سی گٹی کی گی ریر رجے پر بزمائی ہوئی اگر دیا زال نے رکھی وہ خرکاروں سے بجری پیدا سولا نو دا خرکاروں سے کنچے سازر چلیم دا سی بجری پیدا سی بنیاد جوڑ سی جوڑی جوڑی بس انت پہ تنگی باندھی آتی غگون پاکی گت پاکی سینی بانی ہار جوڑی با طول کرنے سکے دا خیص را ڈال لپارا نو دقی کی علامی ادا قرآن سرا اسکین ادا قرآن ملغلی آغا دی خپل کالے پہ آغا سنت پلی کی پلی پاکی سے سفید دیو کلا للذین فجابو لربین خوشالی لکر سڑا خبر الحسنا دوربی کامل خاصہ خبر کامل خاصہ مقام کامل الرجہ لے درجہ جنت یا المصوبۃ الحسنا یا الاستجابۃ الحسنا دو منل کری دا اللہ طرف نمر ام دولا کامل منن را اگر منی را تو کنی را قبول کری گزرنا اجابت سے استجابت سے اجابت کرے نمیرے شاغل اور اجابت کرے شناختی کارڈ کی لکھے دے مسلم ادائیگی کے لیے مدا اجابت دے استجابت میں سے قبول کریں نہ خبر رونا لم اسی کسی جو کہ پدم کے دیے ٹول عمر و سرن اول روز بور کئی نہ قبل دغ خلق دغ پلیتان خاص دور گا سو الحساب خاص دور گے خطرناک حساب سخت حساب سا حساب اور اول راؤن بھی دکھے تھا زید اتلوی دو زخ عباد زید اولو دارام دے پاگی خوشحالا دے نواغ زید اولا سور حساب ایسی صدیقہ وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ پیغمبرہ حساب خبر کیا سرکی جی چیار ساتھ کیا سرکی جی سزا برا جنو نبی علیہ السلام وی نا یو حساب دے یو مناقشہ دا حساب خدا دے دا دمرہ جی بد جی او دا دمرہ جی خطر جی حساب بچا سر کے حساب کے پڑتا رکھو مجھے آزادی دے دیں کی بچے دے منو کے نفس کے حساب خدا کیا سر دے اتپوس بچی جتنا اور اللہ بنے ربان سی معاف ہوگی زمانے کی کرتی حسنا کت درجہ آ تو کامل منی نہیں کری جا اللہ کسی دولار پر نہ کبھی بڑا خلق دو لڑے سول حساب سخ حساب مناقشے کے پہلے کی جی ازے جانم ابدے رول دارام افمن یاد مانما انگلے لے کہ ایماندار درجہ مقام سے مقابلہ کی مثال کی انہا کم کی پوئی جی علم یقینی صدا کی چہرے گریسی چاہتا جرد طرف نہ گئی پدے کامل یقین دے لہو دعوت الاقت بالکل نکرا دے نہ مستاز کا خونہ کیا بساو تولا تنگے تریو کڑا اولی جی تنگے تریو کڑا دے ساسا گل دے کہ پر سر گننے دے وہ پر در بینا دے بتا وجہ سبق خولے و نور بجر سکر انما تذکر اولو الباب بینا و نا بینا نبرا برائی یقینا نسیت اخلی اقل من خلق آسو جو فون بیاد اللہ کی پرکی کرلو ایجا اللہ سرہ لا الہ الا اللہ زوتی محمد رسول اللہ زوتی دا اللہ سر نور دے دارا اوز پورا کئی من سر کی نبیداد اعتبار سنتی ولین قدرین المیساق انما تی جوخ توڑن دے اللہ سر دا لا الہ الا اللہ دا جوخ توڑن دے من خلاص کی نسی خان دے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ دا توڑ کو مخلوقی گواہ کرے گا پریبانی اداماتی ولان کزنی میساق انماتی مضبوط لوز اللہ سران راہ جیسا خلق جدو پورا کئی سر تکیہ چوئیلی دی اللہ بسر تکو علی وصل مانے جے کول کنا احکام جسے لیے تولی اوبر سر متصیلی مکار سئی عقیدہ درست دا عمل سر متصیل سی عمل درست دا نبل عمل سر ہوگی بروجہ سیدہ نعمل سر دماغی درستی یسلون انیم کے یہ خائی پرینیوی کمیز کی یہ حکم پریخ ہو یا کمیزین کی یہ پریخ ہو نعجوف تو کانا جوف خالی دا نقصان بہت کر آجی روجے انی والا مجھے پریخ ہو اجوف تو روجے انی والا وہ پا مستبع و پا حرام سی باندی انی والا وہ پا دیمہ تکرلا اجوف دے روجے انی سی بنجوز مالا راول دے غور راول دی حرکتا کئی وخر دے پجر پجران غل خوال لے انا را خوا دا غی خوبا دے نتا پروس نو کن چی پردے دے خوال لے وہ خلی دی پریجا کرے گا پجران بانی دے خروفو چی خوال لے انا را خوا دے دینا چی دے انجوز اول پخائی دا غو دال پخائی ادا غو غوری راول دا غو نیچاج راول دا لنگولی کیوا چوا نیچاج دے حجانو ازال لنگولی کیوا چوا دا دبلی آغستی ادھے زمانے پتائی زمانے پتیجی ما تا غو پیریا نلگولی کی دمر راول اللہ دمر دے ادا غا دے ایداز دن پتاو اپ پتیجی نا زمان شا زردان بی پیریا نا اپ پت پت ما تا وی وی دا غا طور دے دا غا برد دے دا غا سین دے دا غا جل دے اپا خارا میان دی وی زین من پا خارا میان دی وی ستا اللہ قانون جب وجتناب ما لا يحلو یہ رب نہ داغا اللہ نہ دے لے رہے گم متا رب گھر کے تو حجر ہے بارے گم یہ دلم نکلے گم مجھ خطا دے ارے گم خوراک کی خطا دے دی ارے گم دا اللہ نے سن دے ارے گتا درو غوی درو جنا دا اللہ نے یہ رسدا تحملهم على فعل ما وجبا کی کم جنواری رہ چیغ بتائی اجتناب ما لا یحل کی کم نجی روا دا غین رزان بچائی دا دا خجرہ وخافون سوال آزا احساب یری رسخ حسابنا سبابا تا پوستی رہنا لکا دا تا دا کمر اولی ستا دا خوراک دا سو ستا سکل دا سو ستا غستن دا سو دارا تا ہوا حتی تی با یو وقت با دا جاب کروانی در دیده دا تا سخا پیسی کم دیده تا خود پی جنم دا کم دیده خدا دا چاویه کنا و دا چاوی اپا دا پسی تروانی نو کمانی چی نم کسی سبا دی نو سبا دی پا قبر کی بوجه کئی ادا تل تپوس بلنه کئی اوار بلی بانی بلی نگنی ولی تو بنا واسی بچال نے انتظام کی پیسے جمع کی گا اللہ کہ زبا پدغ میں اسی چیلے لغن روپے لے جمع کری اور تیارے لکی کہ زبا زم نکور کو جمع لرگے پتار لیجی لے جمع کی وخو لے جمع کی اولو لکی جیتا سوداو لے واخلی روپے کی دی دا سر روپے جسو روپے زماز را تو پر سفر و جمع کی دی داو لکی انتظام ہو کنا سب رب چرا و جرب دین پدی مسئلہ ہی لگی دا چاہ کئی او ملک کی پابندی انفقو مما رزقهم رزقناهم دانی چی پدی بطولون تبلیغ لزم چی خلق بارا لپجیب کی روپای مندی تبلیغ چی زم و کول چی خنای چی بار تردانو و ما پدی پسی مزا دیتلو تا جیت نسے پدی لگی مما رزقناهم دارتن چی لمگور کی دس لبزم بوی روزے کے سرس و قدر کے رمضان کے بدر سے غم اغیر ازال تیارے کے بوڑھی کے ازال تیار کی جس طرح پر تیار کی اغیر پارا پیسے تیار کی بل بنخرم فلا بخرم تبھی بانی کے اللہ نے تو درس کو کی فہم لا لگا کی سب رب کی ناخلے کی خیر ہے برکت کے کنا وہ قبول اگر کی کہ ناروا کھنا وہ بلغا تو کیوں کھڑا بھائی مارا دکھنا ہوں لگی جائے نے چور کی دی لو منگا ورکے نہیں لو لو فہم اگر فہم اپو کبھی نہیں لگئی ورکے نہیں لو لو علم علم اللہ درجہ کے پارو لگئی یہ تو ہر سے پلگول ختمی گی علم پلگول اور خر سول بانی جاتی گی دور اور قوم سرم والانیا پسن و سرگن یو تن تم بیانی لیرکن بیانی فخلوم بوئی فلولی سیکیوم بوئی آلانیا وید رون الہ بلا سنت سیعہ اچھی لگی تی فکول خوبانی فخولی بیان السیعہ تبری اشاعت دا عالم نا کلی کی بدی دا کلی کی نقصان دے دا عمل او دا عقیدے ادھر آلگی پلی صحیح بیان باری دا کلی او دا خلقنا بدی لری کئی پاکی دا سگلت سیدے کی ضرورتی ہوگی دیر لگنی نہیں گی رونے پاکی ہونا گر ندا کرنا اولائی کا بغلویان دغی زتمن دغی صریفان لهم عقبت دار خاص دورے جتا درستنی کور عقبہ انجام نتیجہ نتیجہ لو جو پراسی سجی اغارا دا لو خسالی دی کی بیان کلا تو مسئلہ رضاوت الحق باندے آتو سولو کی جنتی نور کوئی دوبو تدنسی پخبرا ومن صرح من آبائیم راہم قسم سو تاکی زبانی دن سرانا اطلاق نکو ترو قومی سے مصر اغدر سو امن صلحا صلحا عمل صالحا نوی صلحا قسم سو تاکی دا زلو پاک تو دوم جنتی نتا اللہ عزر دنکم اگر کامل کم دے وزواجن ادخوزو نئی ادو دوستان مرگران زولو نئی ازواج طولبانو باندی را دی زوج الرجل بدو مرگره زوج الرجل دخلا زوج المرأة داغی میرا او دا سنت قانون سردار ازواج دو دو سرم جنتی تدنی کی ازواج این کی سمسوی دی پاکی دا ناغبا تدنی کی و ذریات این او دا اولادین این تابدار و فرشو با دنکی یہ دوتا دا هر طرفا من کل باب دا هر طرف دو کو السلام سلام بارکی بور کئی درس لے تیار کی خود لاسا درس لے لاسا را اللہ کی تابیز بتا نمون تمام فیدر اور اسی چرا سے بلکل غم مکوا ہر سخت چرا جنے بس غمم رو برداشت کن من بہو جی کینو کجی بکینو خطلاسا درس لے دا پیسے دا زن سر و اخلا من تمام پر دیا سر زن سر اللہ کی تابیز بتا ضروری خبری خود تیوی کار قسم مکوا زمواری زما دا اللہ کتاب واوا دا اللہ کتاب عزتا دے کے زمان دا فائدہ دا ادوارو زیو لیگی رو لیگی لاستا اتترا سنگا دا غلال سن و ذریاتین دا اللہ دنگای دے پولو لدا خوش آلی اللہ او زولو رکم اولائک لهم عقبت دار والملائک تیفونو آلیم اللہ مجرمان یہ استاد کتاب بار کرن سستی سی گئے کی جو اللہ طول رہا تو معاف کرے اللہ دغم وست کی جو اللہ کے ساتھ کتاب لراغ لدو اللہ نور مہربانی استادی پور عمرہ کا عمل عمرہ کا اللہ پریشانی ختم کا اللہ اگر پوری میں حفاظت ہوتا دولادین جو طول حفاظت ہوتا اللہ کہ تو کسی کا تو محتاج نہیں سی فنین اقبت دار فرشتے جنتی جنتی کے تو سلام علیکم بچاؤ اللہ کے بچے کا نہ بچے بس دوڑا اللہ کتاب و دین لڑا لیا قیامت کی بم بچی پنیر نوبت دار نخرے انجام اور اس کا نثار دے دار کور اگر خرج یون کجون المیسا عہد اللہ مجھے نہیں ذکر کرو سر منو کو درجے ذکر کلا مچا کے لازمات کر بولو لا الہ الا اللہ بدی مطلب سے کہ قرآن بمانم منل باری آئی کہ قرآن سوئی علب منل راجی نتی دا قرآن غویل خوزدہ کی کنا واخو ری نتی لا الہ الا اللہ دا کئی قرآن نمیزی ین قجون المیساق دا لا الہ الا اللہ مات کرا ادا ختم کر دیا محمد رسول اللہ وی علب سئی منل اکیجی کہ دا آغا خون دا دن دا کرو لوگ دا کی کہ غم دسی دے خادی دسی دا جمع دسی دا جان جانی دسی دا فردہ خرسون دسی دی آغا سل دا سی دی دا معلوم کی لیکن دا نمعلوم ہے کہ خون جو روان دے دا خلق منکر دی محمد رسول اللہ نا آغا ندا منے دے دا آغا پا دشمنے روان دے دے دا خلق سے ما تکلو کہ دا اللہ سرا پس دا پسول رائی کلکے سے کنا ہوئی جا جماعت کی ہوئی ببل پمک کی ہوئی جان تو ہوئی چیز مسلمانی وَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اچھی پریچائی سلئی وچھئی آتا چیونی دی اللہ انیس ورہ جیزے چیوزے کیسی پورا دکیسی اللہ اکونا نا پورا کیسر کن رسی اور یہ سیدھوں پر آؤ ابو دی دینی کے فساد کے پنر اللہ کے یہ سیدھوں عمل ہوں کیا بماسی اللہ فساد کے پکنا ہوں باندھے یہ اکیلا بولے ایسی چلتا ہوئی زما دکان دے دی کسی دکان دے اجامت کم اجامت کسے گیر خیر اصورو نخل کلان دیجی کم غول والی نخرو غول پدے زیبانی مردار سیو گورا روک سی اللہ دی مور مکہ دا کتا کا اللہ دی مور مکہ اللہ دی زلیلہ کا رسوا دے کا لیکن دیتا سب بائیں تا بس نکل اجتان جو کوئی دے گیر لنڈو مو دا کار کم اس خیر لنگر یقتعون ما امر فساد کے پچیری کے مسلمان کے الارض مسلمان کے لئے الارض ہے کنا جو مسلمان اور پچیری کی کہ قرآن لے لکی یہ کہ دین کی ہو جائے کی ادیاب فساد کے دی کی یہ سی جنہ فرار نو دغ پلیتان دغ نالائے قدر دے رخیان دو دو پار دے غزب دا اللہ ادو دو دو پار بد دے بد کور ناروا دے رے غلط دے رے غیل بروانی التا دے رہا کسی سنورم سبق تخویز اشارت ذکر کرو روزی دا اللہ پلاس کے یہ خواہشی روزی اللہ سفر کی نہ درکئی نہ پدی نسی کا کلے درکئی نہ دے دے دے گلے دے کی دے دے دینا دادا اللہ کار دے باجور کے بس کرو یہ نکل دا دل کن جن کسان بس کرو یہ نہیں کرو نشان کے جن کسان گرو اور گر جی نخ رو سرنا نہ نہیں کرو سنت بکو سر دل خسائی جوڑو سنت معافر دا خدمت کرو دا نکو چوک مرا گئے روپے بانی کنگول مکوئے اگوئی جوڑے ہوئی بل سے ہی کوئی آگو اڑے ہوئے خپ قلار خپ آرام بانی داغین اور اللہ کیا طور کئی اللہ کار دے یو سیدی نفر یدا خلق روزی اور کلہ ورسطرت کلمہ یسا ایک یو اللہ فراخی روزی چلتی ہوئی فراخول اللہ یفت غراب القرآن للحصر اے ہوا وحدہو ولی دلیلوں کو دی موجود دی کنا تو روان دی دی کنی تھی یہ کہ اللہ رے فراخی روزی ازیاتی چالی چھواری جاتول اتنشارہ ہوئی چالی چھواری تنگو جی مجھے تن کی ویق در ادو اسارہی پجی معمولی جن میگا معمولی جن کو ولد آخر لیکن یو ستا اللہ مطاعن او معمولی سے ہوائی کافر رتیں گی اولی ناروا خبری کئی اولی سے تغاب نہیں دی ویا تو چنمانی قانون دا اللہ ویا تو چنمانی لہو دعوت الحق اوائی آقا تو چنمانی لپیغمبر خونا ولی نراجیتا آیتن تنخد رب طرف نائی موجزی تا مطالبہ دلیل مطالبہ کل ویا تا ان اللہ یدل من یسا اللہ خطا کئی کبھی بھی فیدی تبوسن ہو غلط اعتراض ہو تو کی غور گمراہ کھولے اپ سمروانی تو کی دل دی اللہ کا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الذین آمنوا با بیان دے داغا مکی نیکان فوق دی یادی من یسا ہدایت کی چاہتی کی غور آجی فوق دی آتو انا ابو آمنو کی جگرن مناک آمنوا له دعوت الحق وتطمئن قلوبهم اصريق جرنا بذكر الله وبيان القرآن ذكر الله وبيان المسلي وبيان القرآن دعوت بيانيج له دعوت الحق ذريت خسار ذكر الله كده مسلا نوار دلا داخل زما ايمان خود دمرة تسليم يوصولا كي بيابا مكترتا دخلينا يا ذريك دا سخبار راون نبرجي انا وفخلتر تولين وَاَوْرَيْدَانْ فُوَكَئِ فَيَادْ دَا اللَّهِ فَدَلِلُونُ خُوْدُلُ دَا اللَّهِ بَعِلِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ قرآن ملی تلاوت کی ذکر کی اگر ذرت صلیف مسئلہ نراجی اولی نراجی ذکر نشتے کہنے دا خود ذکر ملے دی ذکر اللہ دا اللہ دا دین پدلائل بائیں فَيَادُلُ دا دین تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ فَبَيَانْ بل سنسری آتو چنینی حق دزانا چارونا چیدرس توبا لهم خوشحالی رہ دو لو حسن ماب اخبر کر دے دو کدا کزار کا ارسل ناز مو ارسطا کے گم سب دیکھے گا کار بجی ہوتا تو میرے گئے تو پولیس امت کے قد خلط من قبلها امم کہ دین امت کے دین امت میں تیر شو بسید پارا میلے گئے کہ اولو رکو کلے تطلو علیہم تلاوت کے دوتا بیان کی کتاب دوتا لے تطلو علیہم کہ بیان کے کتاب دوبائیں دوتا آج من جو وہی کرے جاتا نصوح قرآن کنا کہ بیان کے تجھے تو قرآن کتاب دا اللہ تو آئے آج من جو وہی کرے جاتا میں تمہیں دے دلے دیلا کہ تب دا اللہ کتاب خلق تخیر میں نور کسے ما تیئے دی جنی پر اجرا دا واز کوا ادا جو بستا جماز کو منہ میں واز دو قوم قرآن خیم دے دا قرآن میں لکی قرآن بخیمہ جماعت کی نترے گئے اور نسو میں نترے گئے بار گئے اپنے بار واقع کرا میں صحیح ہے دا پدی مل کے بس آیا کہ پدی مل کی جماعت کے زد مارتوں کو جماعت کے پرے نہ خود دستا مولیا میں پرے نہ خود یہ غیر تو بدرس نہیں کہے میں بار پر کرا گئے واقع بندیا کو بنا کھا پکے کہیں یہ نہ ہے گئے ان کا چک میں نے کو لے اسی میں کرا گئے مل چلو نہیں کہا لما تو دم روکو کھا جائے کسی کو پیلے سے ادھر استانا بیلے راتلا کہ دیکھے درس کاؤں اور الحمد للہ سر جمروش ہو کہ تو علاقہ تو صحیح سنا خبر اور رسولا اور جتا خلاف کر آگا یہ گولنا زلور لا پکا تزا گولنا زلوری لا پکا تزا لا پکا تا لا پکا تا لا پکا تا اس تو گو وقت ہے بیا بخا وہ سما کا دوا پزنا دا وہ خون دا اس کی لگے اور کول لگے قرآن لکھر تم گے اور کول لگے اسی جبن تک وہ قرآن خن اور جبن تک وہ بیان کوم مدا قرآن داری کر گئی وہاں الصالحات فی امت قد خلت من قبل امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیکم کون یری بیان کے سبوتا کہ ایسے مجھے چاہتا قرآن بخیر نور تو دیو جو قاضی جو تو مارا قاضی ہو جی تو ترور کال کے قاضی ہیں دو کال کے تصورات کے دو کال کے تجزیقات کے زوتا وا وہ قاضی سارا راستا جو ماضی کا سے بیا بنوں نشان نہیں گیا ماضی کی راج ختم کی اور جو تصریف ہے ماں سر چرمنی کا خیر ہوتا خیر ہوتا تصریف کا خیر سر چرمنی کا خیر حلکان تو کہا اسکول جماعت کے عرم غزلے ہو رہے یہ جماعت کے غزلے میں ہو رہے تھا سکے کہ تم غزلے ہو رہے گا خزم کو نہیں ہلا نہیں ضرور دی بدے جواب سکھ جانا لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک کہ بیان کے تو کہنا قرآن کے بیان کا دے انکار کے دن ربان اللہ حال دارے کہ دے انکار کے دن ربان اللہ وقت سنگی انکار کے قادی نے نمانی اللہ کو مورا لے گلے گا رو جگا انور سرا بانی اس سے نیو با خود دو بانی کم او آیا زیچ بیان کم آغا یا رب نما لا الہ الا ہو لہو دعوت الحق لا الہ الا ہو علیہ توکلتو علیہ نتاب جواب دے معجزے کر گندے کا معجزہ ہوا ویسے کمانی تے جندی کرو پے قران باندھے او دا سان تے غیر خبروں دل راڑو جیں او کہ تیرے قران سی رب دی الجبال او کو جو لے کی روان تے دخل دیونا کی غرنا او قطعت دے لار یا ٹوٹی ٹوٹی کے لے کی بڑی بار ہمتا یا خبرو کوئی سی بیان دا قران نمرو سرا نہیں منی نہیں منی دا غرون ایسی دا زمت دوار خطائن توتی توتی سی او غرون خس خس سی ما منو ما منو نیم ان رو نیم ان جرم مطلب تو یہ موجزو طلب مکوا بیانو کا بیان با پجرو اولے گی موجزو سر کی نمازی نی نسا نیجی نسکی نی دوڑا ہے بل اللہ الامر دنیا بلکہ دیو اللہ دو اختیار طول اے نبی پوا تو کنگرے لیا اللہ یسا اللہ تسلی دا دا گرن دا یہ اس کو مانا دا یہ عالم باندے اے لعلم بی عالم اللذین آمنو اے نبی پوا تو کنگرے لیا حق دا درنا صفحہ کی مانے لہو دعوت الحق لا الہ الا ہو دا درنا مانگرے دے نبی پوا کہ اللہ غواری یسا اللہ لہدا ناسا جمیا بسم بروان کی مخلوق طول طول بسم کی فنون پسما کئی اختیاری ور کرے رہے وہ دا زہر بھی او دا گوڑا دا دا گوڑا اخرا سجے رہے دا اللہ اخرا بوارا منہ کئی نا اس کے دے زہر خری اللہ وہ مداوم دے مرداری کی گوڑا خری اخرا با دفاع گرسی ایسے تکی بہتی بڑھ نہیں دا خل اختیار بانی خبر رکھئی وہ زیر ایمان کو ایمان نہیں ہے کنا وَلَا اَذَابِ الَّذِينَ كَفَرُوا تخویف وہ دنیا کا عذاب نہ یہ ربا نہیں ہوتا ہمیں سب ہی کافر ہمیں سب آوت کی نہیں منی گا لہو دعوت الحق ہمیں سب آوت کو کی نہیں منی گا لا الہ الا ہو تو چل بچی رسی بد ہوتا پا سبانی کے دی کوئی پا بد واقع دو بانی قاریاتن دردون کے مصیبت قاریات کے زول دردون لاؤ بلو دردون دابت رسی یا بلگی نیزی کورن جزو تا من دارین نیزی دی کورن جزونا حتی آیاتی وعد اللہ تراش تراوی چرا سوادت اللہ دا عذاب دی دنیا دا ختمو رو یقین دا اللہ خلاف نکے دوالی علمیات سوچ واری کنا دا ازاد کشمیر دی انگستان دی کشمیر دی سو رسید زلزلہ بالا کوٹ رو دا غاری پیس کے سولے اپا دی غار رال زلزلہ اور لاغلہ مارکن تا پورن تا رسید آلتے کورن اروان کلس آلتے نقصالون رو کلس پدی کلی کی چھتا دے گیا تیرہ سو اور جماعت کی وجہ سے گرقابہ خطا ازاس تنگر اس ملوٹ اللہ من پاکی دو نور تیرہ سو مر گیا تسو کوا کرنو برا سبا نہیں وہ چاہ بچے درزار بس سر بہتر تو ماہو بس سر بہتر تو اور وہ سر کتا کہ سر کی جواب وہ بس سر کی جواب بیارہ کی جلی نہیں الحمدللہ یہ کلی کی چاہ کر بلے جیسا ارتا ہو سی کی ریسی انو ہر پر رغمو کے تسو نکتہ نہیں جماعت تک مارتوں ہو کر رسلہ سے سڑا تک یری جی بننے کے لئے کہیں سے اس رکھتا جی جی بزی جن آخوا جن دا جماعت نارتا ہو دا اوانا تارتا جی جی دا سکورنا ورزی جلی دا خلقو دا اسو نکے جی تحل قریبا من دارہم ستاکور تنی زیدا مصیبت راولم اکور جی بچ کم کسم نسے مطابانی بطابان در اللہ کم دا قزر زلو مطابان در اسی دیا بسا چلتا ہے بیا بسی چرکی بیا بدا خلو دوازے کی یاو پردی گول را پولی او بزن پورن تا سامان را غلی دین جیول کیا دین جیول سامان را خلم بیا بدا پانی تن برو لگی بس خدا نیسی وَلَا عَذَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا دا قانون دا لَا اُخْرِفُ الْمِيَاد وَيُنْكَ لَتَسَلِّدَا ظُلَمَ اَذْبُتُونَ لِي اللہ عزت دو پا خیر علامین ادو پوکی کئی پور لگئی بی جینی کئی پتے سپوری ہوئی سیچے لوکم دمارا بمار خود تجیر میرا دی وہ ناتا مکا زغم کا زغم کا یقیناً تو کسے پدیرو لولو پیغمبرانو پسروان جسانا ہم لے تلی لذین کفرو ناو ما دمک پیدا کافر تا ہو چنکار کردا خود بیاننا سوک دموا بیانی نیولی فکر فکان اقاب جسنگو سزانی دیا بیانی سر سکی سرون سرمی سو کلو نمروز سر میں سو کرو آب سمود سر میں سو کرو قوم دلو سر میں سو کرو داد تنیزیاد آغا ربن کم زر سے نین ابودا سے نین قوت طاقت میں آیا دے ملائی اتدا خبر دا سی نہیں نظم عرب ابودا سے کم زر سے بھی خلقو اذا کفر خبر آگا خفیر جلتا جوابا نکا یو نر بہادر من زر جواب ورکو یہ دائی چیئے لگنو کافر دے نکائے ختم شے دے خزت طلاق دا توبہ بے عباس ایمان باوری پڑا گا لبا مسلمانی دے کاری نبی مفتی رسید احمد رحمہ اللہ تعالی افت اولگا سواد کی مولا اسم سے بارک اللہ یا تبارک اللہ دے بارک اللہ یا زما رب کم دے رہے دے یا با بودا شے رب نے کم دے رہے دے لکھ کم دے رہے تو بودا شے تو بکار ہوتے پر ربانے اولتو تو مت لگائی اولیا طرف پر اگر گئی وہ عالم فطور کا مرتا سونے ہیں ماں کو جیسے ہیں تو انجی دیرے تو اور سوات میں تو انجی تو اول دے با کو پر دے دے دے سرے اور زمان ہے تو انجی سپکو کا نا اگر وہ جیسے کار نہیں کہیں کہ اگر تو غندے تو اور ہے میں پس آگے نہیں گلے کر حالا سر نہ کرے کی رہے وَلَقَ سُمَّا خَلْتُمْ فَكَيْفَ كَانَ اَقَاب تینزم سبق اوہ دا اوہ سو رغد اولاد حفاظت کو ان کے انتظام کو ان کے دار نفس پختہ نہیں کرا اللہ اس دن پسر اولاد لے مسمت عزما پسر مائے اللہ اولاد لے مطلب یہ بھائی کہ اللہ دا سے خبر دے لے کہ عزما پسر کی مت کی دوری اب ماں بانی خبر ہی آ تو کدے اولاد ہر نفس حفاظت اور سو کوئی کی آ تو تمہاری نہیں سرد کو نائی میں دا سو آواز کی کسی پتہ تو نہیں سے جا برابر آئی بہو دا وطلاق باغ اللہ کا آواز کو کسی بطن کی فریادی کو نور پیرا وجعلوا للہ ذل کلام دے وغد وجعلوا للہ تو تقدیر کا قصر حالم دی غرائب القرآن دی او حالم دی تقدیر قد وقد جعلوا للہ حالاک دی دنیا اللہ علا گردولی شرکان او آیتا خود یا سموهم نمیر توائی نم سمانا توائی چی پیر بابا ریا خون بابا ریا بل نانا رحمه اللہ آغا دا سنا سموهم نتاسو حقیقت خواه سریزه خواه جنواری خواه دا کم کار جنوار دے کم کار دا تسبار لے دا اللہ آدازی دلیل سے ایا نیچیز سے لے دا دے ایتاس خبرو اللہ پا آغا سباری چا اللہ سنی معلوم نہ پزمکا ہم پزمکا کی حصے دنیا کے یا مکم کے سے سورہ یونس کے یا سورہ عراف کے ہم بظاہر من القول صرف خبر دا دنیا دے سوچے دلے دا برا خور کرلا دلے دا برا خور کرلا دلے دا برا خور کرلا پس پر سری خبر دا دنیا دے سے بلکہ خستخکارت رسی گیا ہو چاہتا کی نمین دا خبر لہو دا آت اللہ بلے میں پہنچی بکن کے حق دا اللہ دے لا الہ الا اللہ دین انکار کی فستشیدی ہوتا دو دا چلوان دا مکر چلوان چکی و صدو عن سبیل امان کشیدی پا دیتا رقبانی دا حق لارنا لار توا لار واللہو دا طلاق اللار دا لا الہ الا اللہ علیہ توکل تو علیہ ونی بجلارنا ملکی اللار ودا اللہ کتاب صدو عن سبیل من کشیدی دا قرآن دا اور ادرو ادر قرآن دا کولونا عقیدہ غلط دا صد عن السبیل اصول کی خطائی کی اللہ نیسے دل رحب کرا جرد ان کے مانا دل اللہ اسباب ورکی دی پیخون اللہ خطا کنو خواہد دور دے عذاب تجی معمولی جن دن دل تبن زلیل آمی سبا بل پسروانی آمی سا دو بل سنگر تلاشن آل تولا دے خدمت کی نیرمل با خدمت دے کی او بلو تا دے کی خانک روخ ان گلی بطنی دی دی بوتا زیادتی دی تو بے غیرتا پلا دا ووچ دا جاو روڑا تخفر کور اخرا پا دی کور کی سلک تک تاگی سمائی دا دا غیر دا سر پارا کمال بسرا کی سد دوانی سبین لهم عذاب ان خلایات الدنیا عذاب دا آخرت دا دغنی بیر سخ حدیث سے دو رو دا اللہ طرف نسو خلاص ہے ان کے امام خلاص ہے لوزوان میں خلاص ہے بل یوزوان میں نیسی خلاص ہے خوشحالی مثال دے جنتا کی واجی سیدی جان لگ تو ان کو سرا بدے مسئلے دے خلافنا لا الہ الا اللہ ادے خلافنا دے مسئلے لہو دا طلاق بغج متقین فی ما یطلع علیہ بیجی بلانی تنی نورونا اگدی اعلا جسین دی او سا بغجی دا اعلا جسے او سا اگدی داروان دی بل تک اللہ سی جو لوری کوئی سی شراب اس کی جو اتب ہوئے چھ دے بل دے بل زانے تو دنگا غفتاری جی سے منگا لکھا لکھا لکھا شراب رہا تو ملا جو غول ہوئے جنہ خوئے ابھی کیا جو والے اس کے شراب کے اگر تا ادا تا سا وہ بل سورو کو پجھتا من تاچے لنار کلو آدائن ون مثال جنر تو آدائے سے ادا متقیان سرا بیجی بلان تینی نورنا خوراکونے گیا ہمیشہ دانے کی ختم بسی انتظار بتائے گڑے بسی تے چہرا دو بجے سے ہو رہا ہے نو رہا ہوں اور ذلوا آرام دا آگے سور و آرامی آنے سرے ختمی جنو دا آگے دا لور مقام دیر سنے سا حال دا او چیزان بچ کی خلاف نا دو ربکم لہو دا و طلاق لا الہ الا اللہ وَوَقْبَ الَّذِينَ كَفَرُ النَّارِ وَوَقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ یہ رہی ذکر کلا اور اس نے سر بلیمن کو ایلی قارن دے دوزخ نقل دا ہمی کتاب نا کم نیکان والا ماری آغدا منی خبرہ کہ دونوں زانو ساتھ ہے بچ کر زان ملیان تا انجیو چیفو اواق دا غو سقس ہو برخی پا کیا تواغ سی دی طرف تا چرات لو نیمہ بچی نپال پورو کی ملاو آغستا نیمہ ایدا زمانی روپو آغستی سابونین آغستا اگر پرو نا پوری دا سوگنی کوتا نوا دق مو کوتا دے بو یا لکدام مرسی دم رو کوتا جو اکل پا یو کال تو وہ ایسے جاتا تو پورا اسلام آباد تول بھی روشی دل ترہ ہوگی تول اسلام آباد دل ترہ ہوگی موٹوری کی گر گی آلام ہوتای پردائی کلی جسی رومال قدید زنکو تحمیل جنکو اگر بودی رنگداری سرو درو سرو مادرن کے کسی ہوتای آتی سے ہیں گولڈن اگول لگی لگولی رسی اگولڈنی لگو او گولڈنا میں کہے گی کہ کیا مال لے وہ کو یہ کوئی جانم کنا تما سر جاتی موٹر کی روانو مخل مخل لائے میں سر کتا تھی میں تا بھی نہیں ہوئی سر کتا کہ میں جنہی میں وہ جنہی ہوتا تھا وہ مولا دی وہ مادہ سر میں دیر ہے مولا دی تصمیم آگا کوری بھی اگر گولڈنا رومال ان جسے کتا کرے ہوئے مخل پر کرے ہوئے دائلہ مولا دی اے خدا لعنہ اللہ یہ دا غر ہے دا بولائی جی اقبل کافرین النار نیکان علماء سے اغوی منی آتو کیورتے دے علماء کتاب پوری کتاب یفرحون بما انزل الیک خوشحالی پاک چرالی جیسے پاتا شکر دے اللہ احسان دے ساتھ چیز جلدے پاک کرم اور جاج دلہو دعوت الحق خبر را تورولا اور جاج دلا الہ الا ہو خبر را تورولا اور دیا جی رہتا اور اعبد اللہ ولا اعبد اللہ ولا اشرک بھی احسان اللہ ستا غیر لو احسان دے یفرحون ایم آن جلے رہے اتا دولونا زنی سے یمین کرو بازا انکار کے لئے دنوئی زنی منی زنی منی منی منی نوری نمانی مدر جائی زکاة منی من حرام خوری نمانی مالا غسل پردے حرام پنا جائے ترتا غنمانی الہی ادو ویلے اماب ما تا عمر سے ایک پخوارا سی بجے کی منم ایک یودا اللہ با نبا سرکوم سرسوکم اداغا عمر دے لہو دعوت الاق اداغا خون دا لا الہ الا ہو امد طرف تزبالم مخلوق دائیوتا کیا میرا اللہ طرف تزبالم اللہ طرف تزبالم جنی جابران تپوکی وکذارک انزلنا او سے ایک کتاب دا اللہ ازدہ کا ستا کتاب دا اللہ کتاب ستاپت کور کے ستاپت چر جگہ کی جماعت کی پتاقو کے اسخاص و اوری جد پانی جدی سی آتائی تا پرسنو تو کہ دی کتاب کی ما تصویر لیے اتا دا تاندار دا پولیس خطرہ گئے چید دا پیو پسی بگردے کی دی کسی لیے پل پسی بگردے کی دی کسی لیے آگر تا قدردان دے دا اللہ کتاب دا تسپک دے اتا از مسلمانی سسی دیتا کہ دا مسلمانی زیو خواہ کہ دا خبر دا مسلمانی دا یہ اولی کی مشتر وذلك انزلنا حكما عربيا بغس انت لك جتاتا نيري درلي جلي نيري وكم فصلا ندرو لجل عربيا فاك جبواني بدنيا پا جبو كي بعربين احسان جبو نسكي بگرانا خو گرانا رخو جبو كي سمر ضروري دا بدنيا پا جبو كي بعربي جبين خواغا جبو نسكري بدنيا پا جبو كي بعربي جبين درانا جبو نسكري احسان دا اسمانی کتابوں نے طول سیتی ہوئی اتقان کے اسمانی کتابوں نے طول پا عربی خود دنیا کے راول پا عربی دی خود پیغمبر کی اجازوا کہ تب خلق و تدا کتاب تخفل جب ہوئے پا عربی کنید دیرسی جکولے دو کراولی کنا نو مباسرتن تخفل جب ہوئے نو اس کتابوں نے کی تحریف سے بچرا گلے رد بدل سے داغے اصل و جداو چاگل لے اسے محفوظ والا جبا نوا اور اللہ والا جبا نوا دے پیغمبر والا جبا رد و بدل کے چرالا قرآن دا اللہ ویلے دے لہو محفوظ نے ویلے جبیل اور دلے پیغمبر کے ویلے پیغمبر اسلام سے گردان کے ویلے آج پکی پکی زور پر زیر دے دے یدے جاری سکس دینا دے پیغمبر اسلام اغوائی من زما پخلی دی احساس پخلی دا مسلمان پخلی دی آگا کتاب دی تورات کی دا زمانہ پیشتی سندی کسی نو پر انجیل کسی نو پر زبور کسی نو پر نور زیفو کی عربیان پاک جب وانی اعلیٰ جب وانی ابھی رکھو والے انتبا تاروا اوم اکروان کی پتبی تین لخل کو پس آئی نچرائے تاتا کامل علم ما لکا من اللہ ولی ولا واق نیسے تعالیٰ دا اللہ دا طرف نہ نتوک دوست مولا واب موائن مددگار واق اللہ واق نبت چون کے خلافولی چکنی سی اخری سبق پجم التثبیت و دفع الصبحات ظلم اجبتول ادھے اترازینو جوابونا اترازینو کی دی ادھے ولقد ارسلنا ولقد ارسلنا رسولا اترین لی جلی منگا پیغمبران روان جسانا من قبل وجعلنا لهم ازواجا او گورو ادھا پیغمبر ویزا اللہ طرفا یہ تو خوشی دی جگہ دی ادھے جا اولادینو دی اب اچھی پیدا کی دے کے پیغمبروں نے بے خزے آنے بے بچے لکہ برو رجوع کو یحییٰ پیغمبرو ناغا نامردو کامل پیغمبرو جو کا نامردو بیدو سے چاہے نامردو نامرد کو چی خیری جی سید بس کری جو انسان کو لا پرے گا اگر اگر پیغمبر مردو او مردگی دعویٰ بادری دعویٰ چی پر فلدانی مکمل کا قابو او فلدانی زبط کے ساتھ دو گناہ کار سے ارادہ ملک ولم یهم قد جن میں گناہ کرے دے گناہ کار سے جو جو اولاد دے رضا خود دا او گو رہتا دا اس نے کلا بلا دا آقے سے جو رہ کلا ایکیر بابا لاخون خود اوکا درویزا درویزا اولا خود اوکلا ناغا پا چل نتے گا نو جو تا فضائل با نور شورو کلو بابا جی دا سی پایدہ دا کی سر علاسی خلی تن کی چینی دا سی دا دا سی دا اگر تو خوارسی تو سکن جی من جی واتوا کنا سکن جی من جی پو اخیر دا بیائی افنو دا خودو فاغو سنتی او سی پوشو لکا بجی خوخار کی دی اکر تیر دے ولی دے بزرگ دے آپ اگر نپو دا او دا خو افنو دا فاغو سنتی دروغ ہوئی بہتان لگئی دا اولیاء مقام اچت کے سری توب کی مچت کے پناری توب کی مچت کے اگر غلط کی پیغمبر نہ پیغمبر کا ای دا تنگ جیدی دیغار غردی دیغار غردی دیغار غردی دا دیغار غردی دا دیغار غردی پار طرف گروه دی دی طرف پراخیجو دی طرف آبیا کجیگو دی طرف پراخیجو پا دی طرف کجیگو دا گروه دنین داری که دا خواهار کتن دا استیم خلالاوکا سسنگ دین داری که استیم نیسی کوله دا استیم لالاوکا دا دی جواب قرآن جکر که دین سید پیغمبر نا یا دی پیشتی لکل جرین کتاب ندا بکل چیزی دی پری کیا دنی فران اللہ وی تاریخونی دی کنا چی اللہ وی لکل جرین کتاب دا ہر یہ تیزی دی اللہ سخا اپا غنی تبا نیتار کی زنو کمند کافر مقرقین زبا سو مسلمان سن اکزو مسلمان مقرقین ستا مینت کس آجب تیزی اخیر بز ایمان راون کنا نو داگی جواب دی کر کی لکل یمح اللہ ما ایسا روانی اللہ سکی غوی روانول ویس بیت پاتی کئی اللہ سخر اصل لطو نیدی کنو لوی معفوض مانا تے کئی کافیر لکلے ما کافیر کلئی خو معلقی که دا کاروکو ندے با دیسی پا دیسی کس سرگی پا دکوی پا مخدی ندے دا دین برگری کس سرگی رنا کئی ندے برگری اس اللہ تا پتر کلی پا تیو کرنا کئی نکس سرگی رنا تا کنا ویسی که قرآن نمینی عقیدہ عمل دا قرآن نی اپا دا حال بانی نو دو زخل بزی نو چی دا دا چی پا دا حال دو زخل نو قرآنو مانا کنا تا تا ترکاوت نیسی تقدیر معلق دے فرشتو سخا مبرم دے اللہ رب العالمین سخا که دے زیل اللہ اگر کبر نو غخ نصات واخ لائی که دے کبر نو نو غخ نصات ماخ لائی فرشتو تو اس پتہ نہیں کہ یہ در گئی جو کمر نہ کو بہر گئی اللہ تا پتہ کہ یہ در گئی اپا دا غوخ بسا رسے کی یا تا پتہ کہ یہ بہر گئی اپا دا غوخ بانی با بگنستان آ رسے کی فا فرشتوں تو پتہ نہیں. تقدیر معلق اور مبرم کے فرق دے یم اللہ ما شاء داد معلق مسلرا روحانی اللہ کتوانو نستا کو مر بھگوان کی بے دینی بجروان کی دین نے اسلام کے بجرا والی نہ پوہی اور جمل بجروان کی علم اور پوئت کے بجرا والی روحانی اللہ ختمی اللہ کتوڑ ختم شرکی شبھے اعتراضینا وہمونا غوائی میں ختم ہوئی تو چھ ختم ہوئی قرآن تا کہنا کنا قرآن تا کہنا وورا قرآن بے زید اخلاصا زید کے کسی چھ زنگون را گر گیا چھ شبھے را گر گی دا کلی بدل ختم کی بیا با پاتی نہیں ختم بشی ختم زید بھی کہتا نہیں وہی اس گتا پاتی کی کیا رکی غوائی پاتی کول لچا زمین کی شبات پاتی کی اللہ سکھا دے اصل لطولی کتاب انو وَإِمَّا بِرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدْوَمْ یا بو تسلی دا حق بیان ان کی را اللہ منینا ذن صلی شم اللہ تکریف کی راولا سخت کی راولا وہ مکہ خیری کسیم قرار دیا غبر آجی وہ تا تدائن کی تخفر کاروکا کاروکا کاروکا کاروکا پیغمبر کے اندے پیغمبر مقامو اگر غم کولے سنا کام کولے سو خیری نسی کولے کچھ وقت راگے ناغم خیرے سو روکو دیتی تو مانگے کی خیرے کولے گا القنوت النازلا مانگے کی رمض علیکہ بفران اللہم العنہم اللہم خودم اخذ عزیز مقتدر اللہ تبائکا اللہ مندو باسا اللہ سخت انسا سخت انسا خیرے غمو کولے کولے برداشت نسنو سر تو نرسی والا خبرتنا اور کچھ خام خاؤ کہتا تھا یہ نہیں آیا کہ دیکھ نہیں آ رہا ہوں میں تو دے نہیں تھا او نہ توفا یا بتا آخری جان طرف تھا سا دل کے بڑا نسی میری سے بڑا سی سا تو جمعہ بانے کو جی کا مل رسول اللہ حساب کتاب دی سر زما زبا کم آگے جی مواری زما دستا تو جمعہ بانے لگا رہے ہیں میرے حساب اولم یرو یرد دی دنیا دا عذاب میں نینی تو من قصوانی نطلع سے آ آغا ربی موی لسبا لکوٹا یا غخار بازار باغین بغنو تار تار پکای چا پیرا کر لے اور ایک قبرستان کے وجہ سے بسکنی نہیں جی کی گی جو دا غصا دی کلی چاہی کلے نو خار نو مضبوط خار نو اگر سر پوشو دری نو ایفرت واخر چیز ما تو کلی گا تندرو لگی جا بس چل کم پر ماں بانی دا مصیبت راو جی جب اسی چل کم باغے کے سر سے تجبیر کیے سے جواب سے سو چکا تن درو لگے داریل کے ایک اخباری میں یہ دکان تول کا دے دن جو دلالم مرگی جن سے سرو بشان تلا دغمی بشان دلالم بشان تلا ہمی بشان پور تلا ہم انگلیس پک چلو خلق ناس کے بڑا جان تول پریشان ہے جی ملائم ناس سے سن دیش تن ناس کی نور رالا نور رالا ما تو پختو خبر سورو کرا ما تو زمان مرگری جو رو پختو نور دی ما اردو خو مال مرا جی اطالی کی در جی آغا پا دولا جا پا دولا آغا رم نور دی ما تو پا دو سورو کرا سورو نیو کرا سچی تی جمعی دخپر اللہ سو کاری لی جی دخپر اللہ سو کاروانده دا غرا روانده دا مخیتا کاروانده سوی کئی سوی خیال لکی غینی با کرم گولونا با کسو کام گولو نو کرا نو گولو نو بطن سکای سورازیو کرا اے منی رو سکوم منی رو پلاس نرہ جی دا ساسو خپل کری لی دی آواغ مورے بل روز سام سای کہ اوز نسی جی دین با دمانی اللہ سخت پرا ولی گای تو توقعو دل جی دین با دمانی سخت پرا ولی خبرمی توقعو او دوبانی بودا جانو طور جلل طور جلل او ما اوی اللہ استاسو جلا پجے کی استاسو پرسانی اللہ پخابو بدل کی دعا وکلا ما زید ما تاسی دو براو خطو زی جوخ جلا سنی یولم دا سلا تا زکی در دیدون سما گانی بلا سنی یو طرف نبولی و بل طرف نبولی زی راوی دمرا کم دا سیر چی کتا تا گوری سری سر و سرار تا بیدی دمرا کم دا سیر دا سکلو سو پیتادار چی انجیوز تو مولا چی انجیوز مرگرو خور دا ملا کی پہ انجیوز کے نوکر کرو او خلق کی طول پہ انجیوز بانے گوتار کرو والے لو کمیور لو غاق پہ غرومی کی روستے لو اگر پارے بارود راوری اگر جو پارے بلڈوزر رہے اس سے ٹیکٹر رہے اس کی بلڈوزر خراب سے ٹیکٹر خراب سے نہ بوتو جوڑو لڑا پہنگے تو بوتو نکار بند مدا جگہ رچ سے گٹان کی جگہ گئی بہری جو بندے ندی کا پیٹے یہ اڑی نکور کے کیس لی پتہ چلے گی سل بجے پس نیاز پس تو وقت کا شروع کی رجی جن رضائی سے کرتا نکور کی اور کورن راہو ہو کی اور تو ہر سوری قربان کلا گا سمرے کا پار سوری تو قربان بڑے چلو کوٹی کوئی ابھی سمرائی بار پولی کے کم دیو کا نسی اگولی کے راہ دفن کر پلاسٹک پلاسٹک کی پوچھ چل رہا ہے پناہ کلر اور مارے تک پاس سوال ہوں گے اردو کو ہو کر بری جی گرج پرتی پکور کے دم میں دکان دو لکھنے سے دما پتی اس سے دا بڑے دور سڑے آ گئے کار جانے شروع کرے اور دا سب رسے گل جی ان کا تو رسے تو رسے جو مرو جو روز روز بارود دور رکھے چور سے نگلس کو یہ سنگا کوال وقت بل گلس کو بول وال دینا تو بل دو تین او دام بل وہ تل پورا لال لیری بیاگرس دکھلا سے گو نکور بالکل اور گٹا کے سو پاتی نہیں جی کے تھے کیا پورا اگر وہاں سو تو پورا نہیں سی چھپائے میں نے گٹ یہ لگے گی میں جاگے اگر بگڑا ہوگا تو پوری کا کر دے بڑے بندیان دغل تر رسیدلی دا زی لتاو چې دا کور کې بچی دي چې ابد کو نو نور ډګې نور ډګې هغه پکې سوال وته ما ته خو یو څه څه وګورو بر وخت هم خطرې وخت هغه مې ته وخت هم خطرې او دا دغه ټول پرسی او وخت یو تن مرو بیرته هغه مرو بیرته چې د سیلې د دومره اوچت کې دومره لرې یوړ لکه د دې ځنه زما د کوره پورې هغه څه وګورلو ساته کې نو او انیس لید رو پاتې شو خلق راغی را جمع شو ملا ام نو هغه چې راغی دا نقصان شو د پس هغې نه خلق را ټول شو هسه انتظام یې لکه او پیسې را جمع کولې را روان شوم کېنه دعا مې وکړه راغلم موټر ته کېوتم نه سړی هغه ملا سره نکار و هغه ما ونه لیده یو شیخ خو بوی به زه بیا په موټر کې ناست وم موٹر کے نام سے اور رہا پھر کہ لکھو شیخ سے جی نو میں آگا تو یا میرا خلا اتارا ہے تو کہنا پھر سے خلاص ہو ہر چیز نہیں کہنا ماں بستا پر تو وہ کلو دے دو پہ مرتے بیا بیتا تو ملا نہیں ہوئی نہیں آگ سلا دے گئے رہا پھر جو اس کے لئے روس میں سرہ دے خور ہوئے ان جو اس کے آگا بے بوٹلا رہا ہستا یہ تیرے بوٹلا بلے تیرے بوٹلا پدرینو تیرے تو سے گیا موٹر نکلا موٹر رہا گئے رہا گئی کہ جو خور پی بغل آگل لی افساران آگل لی دوسر اور سے کنی کی ترخار آوری یہ نظم آگل وہ سو کو یہ نظم کنا سوی پوشو کہ دا نقصان جوری گی اگو خطے وقت کے لالا لگ درور پی غیر اس کے نو یہ ما او اجنا علالا نکے سیری نکا درو پو دو پارا تمہ بھوگی علواندان کے سار پا ما سوارشی ما خام بتر سار پوری جائی وہ دیا پسید نہیں زخو نظم آل تنی وجن پا لواندانو پا خروبانی بل تنی تو وجن نظم نا ریخ تن بس کو روپر پاتی سی ملاق سے سر دولا بغیر تو اس میں سر دولا اگر صبر نسو اگر سان تتنی آگی بیر خلقو پکی موت در دین والے میں مکے گئے سرا بیادا خطایا من نسا بری گا یہ دعویٰ کیا اولی جلا جیمہ جینکی را روانی دی یہ دعویٰ ہو جینے دا تدوا چلے یہ اوڑی پر گیر تھا یہ صرف صرف چیلے اگر اس وقت نا اس ان کے انہوں نے بس کا ہے دیر و بس کا ہے ادوا یا دری کتا او کیا دا دیگر دیگر رکھن دی آسان تو سر وہ سب دو تعلیم سے زنگم داگر پتر فیسی تردہ پورے غو اگر جو اس کی مرگل جو پیرا کئی روپے روپئے ختم نہ سنتا بجے برا ترفتا مکمل الائی ختم کو اللہ پڑتال کے ان کے حکم دا اللہ چداجی والے پرداری والے کو اللہ رے بزر حساب والا تک پتک مانگی کئی مجھے اب اسی چل کے جائے بعد روکے انتبا ہے اس بات جی اس کے نبس کا لام واقع بلے قدمت بس کئی دا سے خوشحالی دیا جسی مستی کہ تو وہ واسا روپے رہتے ہوئی سر جمرو روپے رہتے پہتے جمرو روپے رہتے پہتے فقدمت ار الذين من قبلهم بخلق التباهي اسباب تلي بخلق التباهي ظاهر اسباب كان غتلي سعيد بن جبير تاب العلاوي سألت سعيد بن جبير قلت يا ابا عبد الله ما علامة هلاك الناس بخلق بركو دو دو برباد دو علامة صدا نخص صدا دليل صدا نغرا تاي اذا هلك علماؤهم كلت الحق وينك ختم حق وین کی ختم سلا والا یا حق وین کی ختم سے حق کو نوی خبر بانی نپوی تو سیرس دیر باندی نپوی پوشی کی خلق کو تبایی رالا اس تبا کی گی اس بزلی کی گی اذا حلک علماء ابن ابی سیبا فتن کے اتن جل سپک سو سپک مخبانی شعب الیمان جن جل کی بحیثی دو سو دریپن جو سم مخبانی دار ویت نکل کئی فدی مانا بانی ہوئی وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر الدنيا او بيسكا چلو الكو حكم دا الله كي آت مسجدون او چلو الكو جن سلمان موزكم اچل ما گوئي ما نم مره پلانکو گول اپلانکو گول پر جن نم مره پلانکو گول مدر حدیتا کا بھی نم دے اجن سلمان اشناسی کارنے اجن سلمان دے اللہ تبارک و تعالی اللہ ورغے صرف اللہ ایک واج اللہ گواہ جماو ساستر نیندا مجھے گواہ ہی دا قرآن کی ویلی بھی کنا سورہ سورت رات کے بائی کر کے باللہ گواہیم اللہ کے ہوگا یہ تو قرآن کی تھی لست مرسلا نہیں چلے گئے میرے پورے اللہ جماو ساستر نیند کے گواہ اور اچھوکم ان دوری میں کتاب یا گواہی دا اللہ سیعی گواہی دا عملی گواہی دا کچھ سوائے آغا مسئل راجی کچھ سنگوائے نو آغا سانتا خبر کر گنجی جی نداد دی شہادت تے کنا کہ تیر اللہ پیغمبر ہے اور زمان تاسو ترمین دا آواتو کم چاہو سخده علم دا کتاب نیکان علماء زمان دواحان دی دا خبر با غم کئی سب دی نیکان علماء آل کتاب کی نیکانی چاہ بلکل حق ہوئی دا صورت مقصد ہو لہو دعوت الحق دا مسئلہ ذکر کلا فدغ عنوان باندی ہم لہو دعوت الحق یو اگین عنوان دین سرخطی لذکر کر لا الہ الا ہو برینی لذکر کر امر تو ان اعبد اللہ ولا اشرک بی شیئا الیہ ادعو و الیہ مآب امر تو ان اعبد اللہ جو اللہ نبوارم جو اللہ بحجتی کے امر کو نبل ادا خبرا اللہ جواب قریبان سجدہ طرف ہیں اور مات کس علم لگی کتاب کی قرآن پور سخدا دے زبور تورات انجیل پور سخدا زمانہ کیا داؤں گو آن دے پدے مسئل باری مقصد دے صورت داؤ اپ انجیل سبقونی کے دا مسئلہ ذکر کلا شپا گم بیا تسلیہ ادفہ دے صبحاتو امتیازات دے صورت راہ